नर्स से इंजेक्शन लगवा सकता है? ना इंजेक्शन लगवा सकता है, ना पट्टी बंधवा सकता है, ना टेस्ट करवाने के लिए खून निकलवा सकता है। अलगरज बिला इजाजत शरई मर्द व औरत का एक दूसरे का बदन छूना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अगर ऐसी मजबूरी है जैसी औरत को मर्द से इंजेक्शन लगवाने की मजबूरी हो गई, तो अब मर्द को औरत से लगवाने की ऐसी मजबूरी है कि उस क्लिनिक या अस्पताल में कोई मर्द ही नहीं जो इंजेक्शन लगाए या मतलब ब्लड प्रेशर नापे और हाजत शदीद है, तो ऐसी सूरत में अलबत्ता रियायत हो सकती है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज्जा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब।